No ładnie, pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Telewizji, czwartek, 26 października, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. 3 osoby ranne w wybuchu gazu na warszawskiej Pradze Północ. Trwa akcja strażaków. Unijny szczyt w Brukseli. Tematami wojna na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, ale też migracja i zmiana traktatów. We wtorek odbędzie się pogrzeb Wandy Półtawskiej. Będzie miał charakter państwowy. Wybuch gazu na warszawskiej Pradze Północ. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko są w szpitalach. Eksplozja przy ulicy Annopol 4 nastąpiła podczas prac spawalniczych przy kanalizacji. Starszy aspirant Bogdan Smoter powiedział Polskiemu Radiu, że na miejscu pracuje 16 zastępów Straży Pożarnej, Policja, Miejskiej Służby Gazownictwa i Wodociągowe. W tych studzienkach zostały potwierdzone jakieś gazy wybuchowe. Na tą chwilę te studzienki są sprawdzane już drugi raz. W większości już, tak jak na przykład Olewnicza Marywilska, z żadnych stężeń już jest czysto, tak? Nie wykazują urządzenia. Także powoli zbliżamy się chyba do celu. No, strażacy mówią, że trudno przewidzieć, jak długo potrwa akcja, bo prace wykonywane są na terenie przemysłowym. W tym rejonie jest między innymi centrum handlowe i zlewnia ścieków. Zamknięte są ulica Annopol od wiaduktu do ulicy Odlewniczej, ulica Odlewnicza do ulicy Marywilskiej i ulica Rembelińska do Kondratowicza. Spotykamy się w trudnych czasach, podkreślił pierwszego dnia unijnego szczytu szef Rady Europejskiej Charles Michel. Wśród głównych tematów obrad są 2 konflikty zbrojne. Na Ukrainie i w Izraelu. Mowa będzie także o migracji oraz o propozycji zmian w traktatach unijnych. Z Brukseli Karol Surówka. Przywódcy unijni przedstawiają różne oceny wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Jedni zwracają uwagę na prawo Izraela do obrony, inni chcą, by Unia skupiła się na pomocy palestyńskim cywilom. Oba te stanowiska przed szczytem starał się pogodzić szef Rady Europejskiej Charles Michel. Wspieramy Izrael i jego prawo do obrony w zgodzie z prawem międzynarodowym. Będziemy też dyskutowali o tym, jak się upewnić, by był dostęp do pomocy humanitarnej. Temat Ukrainy nie znika jednak z porządku obrad. Będzie mowa m.in. o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów w odbudowie ukraińskich miast. Polska chce, by unijni przywódcy podjęli również temat propozycji zmian w traktatach unijnych. Chodzi m.in. o ograniczenie zasad jednomyślności. Premier Mateusz Morawiecki te propozycje ocenił jednoznacznie negatywnie. Czy chcemy, aby o podatkach decydowali ludzie z Brukseli, ludzie z Paryża, z Amsterdamu? Na szczyt unijny powróci również temat migracji. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. Symboliczne zwieńczenie procesu wyborczego w Sejmie. Zaświadczenia o wyborze na posła 10. kadencji wręczył parlamentarzystom w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący Sylwester Marciniak. Jednym z ponad 140 nowych posłów jest były szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie jest dziwny nieco debiutant, bo ja w Sejmie pracowałem wcześniej 7 lat jako wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego. Mam nadzieję, że trochę wiedzy, doświadczenia zachowałem z tamtych czasów i będę mógł się szybko wdrażać. Polityka jest sztuką dialogu, czasem konfrontacji, czasem nawet ostrej konfrontacji. Do wszystkiego jestem przygotowany. Paweł Bejda z Trzeciej Drogi mówi, że uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze ma szczególne znaczenie nawet dla doświadczonych parlamentarzystów. To jest wielka uroczystość, to jest takie ludzkie, po prostu ogromna satysfakcja z tego, że wyborcy docenili, bo to jest jednak sposób uroczysty w obecności kamer, w obecności najwyższych władz, w sensie Państwowej Komisji Wyborczej, to jest takie docenienie każdego tej ciężkiej pracy. W wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18 poselskich mandatów. Pogrzeb Wandy Półtawskiej odbędzie się we wtorek, poinformował Polskie Radio rzecznik krakowskiej kurii. Ksiądz Łukasz Michalczewski dodał, że uroczystość będzie miał charakter państwowy, a ceremonia żałobna odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Te uroczystości odbędą się najpierw w Bazylice Mariackiej. O 12.30 zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłej. O 13.00 uroczysta msza święta pod przewodnictwem hierarchów Kościoła katolickiego. Liczymy tu i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby udział wziąć w tym pogrzebie, szczególnie kapłanów, osoby świeckie, stowarzyszenia, ruchy. I następnie o godzinie 16.00 na cmentarzu salwatorskim te uroczystości ostatniego pożegnania. W 2016 roku Wanda Półtawska została

Zbliża się 13 minut po 20 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Dziś mija równo 25 lat od premiery albumu Up grupy R.E.M. Płyta, która nie cieszyła się wielkim powodzeniem w porównaniu z innymi dokonaniami, innymi wydawnictwami grupy R.E.M. Prawdopodobnie dlatego, że trochę inne brzmienie zastosowali muzycy na tej właśnie płycie. Mniej gitar, brzmienie gitar gdzieś schowane, dosyć głęboko, takie wyciszone, aranżacje oszczędne, więcej trochę instrumentów klawiszowych, ale grających bardzo klimatycznie, nienachalnie, i ta płyta jest po prostu, jak na R.E.M., dosyć cicha i, trzeba przyznać, też umiarkowanie przebojowa w porównaniu z kilkoma innymi. Oczywiście Lotus to był singiel i całkiem udany, i za chwilę przedstawię Państwu jeszcze kolejne z tego samego albumu, ale w ogóle dzisiaj, jeśli chodzi o płytę Up, będziemy słuchać muzyki sporo, bo w drugiej godzinie również do tego albumu powrócimy. A teraz już Day Sleeper i At My Most Beautiful. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everyone everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up, talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint, gray my night is colored. Day Sleeper Yet My Most Beautiful. Dwa utwory z płyty Up grupy R.E.M. sprzed równo 25 lat. Teraz przeniesiemy się w czasie jeszcze 5 lat wstecz, bowiem niedawno w tym miesiącu minęła, no właśnie, 20. rocznica premiery pewnego polskiego albumu. A ten album zaczyna się tak. We'll be right back. złote statki pełne złotych mew. Znów nie zabije nocy, nie zabije nocy, nie zabije nocy. Nie zabije nocy, jedna z najlepszych, zdecydowanie najlepszych ballad w całym dorobku Wilków, no ale też nic dziwnego, bo Przedmieścia to chyba najlepszy album w całym dorobku zespołu. Jak dzisiaj słuchałem tej płyty przed audycją, to pomyślałem sobie, że zasługuje ona na jeszcze szerszy wymiar przypomnienia i niewykluczone, że do tej płyty będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie. A teraz ballada Emanuel. Zapukasz w okno, zgaśnie światło. Jeśli jesteś sam i nie wiesz dokąd iść, musisz uwierzyć. Dobrych drzwi zastukałeś, w ilu takich miejscach chciałbyś żyć, ile marzeń, ile pragnień zapomniałeś, a nie zgasło wiary. Kiedyś znajdziesz dom, znajdziesz w nim miłość i czary. Może odnajdziesz swoją drogę i będziesz tak wiele.

Kilka dni temu minęło 20 lat od premiery tego albumu. Specjalny rodzaj kontrastu. 1984, ewentualnie rok 1984, ale nagrania z tej płyty pochodzą z jeszcze wcześniejszego okresu, mianowicie z lat 1986-1987, kiedy to w zespole oprócz Mizernego grali jeszcze Pancerny i Buffet. Dopiero po latach te nagrania ujrzały światło dzienne, trochę na poły amatorskie warunki nagraniowe, realizacyjne sprawiły, że ta muzyka nie brzmi idealnie, ale jest to naprawdę dokument, no ważny dokument jednego z najważniejszych nowofalowych zespołów polskich lat 80. Wstajemy na raz. We'll be right back. pancerny i mizerny i bufet. Przede wszystkim oczywiście Piotr Liszcz Mizerny, lider zespołu i jedyny członek grupy, który działa w niej od początku istnienia do dziś, bo 1984 nadal nagrywa. Ostatnia płyta ukazała się 3 lata temu. Niewykluczone, że w przyszłym roku pojawią się nowe nagrania. A teraz na koniec tej krótkiej prezentacji nagrań 1984 utwór, który dał tytuł płycie z roku 2003. Specjalny rodzaj kontrastu. Niedawno ukazała się pierwsza po 10-letniej przerwie płyta grupy Sigur Rós i to jest najlepszy album tej formacji od bardzo dawna i myślę, że wręcz jeden z najlepszych w całym dorobku, dlatego dziś sporo muzyki z tego wydawnictwa. Na początek Skel.